Radio 1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Politiek is een strijd tussen ideeën. Rechts tegen links, coalitie versus oppositie. Maar soms planten politici een mes in de rug van hun eigen vrienden. En wie dat op de meest vilijne manier doet, die komt in aanmerking voor de Gouden Dolk, die in de Nieuws-PV elk jaar wordt uitgereikt aan het einde van het politieke seizoen. Vandaag is het weer zover. Wie mag dit jaar pronken met de Gouden Dolk? Je hoort het zo meteen. Maar nu eerst, vanaf vandaag gelden er strenge regels voor lenen. Dat in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het wordt moeilijker om geld te lenen voor bijvoorbeeld een auto, een studie of vakantie. Mensen kunnen vanaf vandaag gemiddeld 7800 euro minder lenen. Om te bepalen hoeveel iemand kan lenen, kijken kredietverstrekkers naar het inkomen en de vaste lasten, maar ook naar variabele uitgaven. Die worden door de inflatie een stuk hoger ingeschat. Voor sommige groepen is lenen helemaal niet meer mogelijk. Daar zit ook weer een gevaar in, zegt deze geldexpert. Die strengere leenregels die zijn natuurlijk belangrijk. En mensen moeten niet in de financiële problemen komen. Maar het is ook belangrijk dat de overheid goed kijkt naar hoe kunnen we mensen die in de financiële problemen dreigen te komen op tijd vinden. Want die mensen die nu geen lening kunnen krijgen, die gaan het natuurlijk, zeker als het echt een laatste redmiddel is, ergens anders proberen. En dan komen ze misschien bij luxuskredietverstrekkers terecht die toch een hogere rentes vragen of onnodig hoge kosten. En onder de groepen voor wie lenen zo goed als onmogelijk wordt, zijn alleenstaanden met kinderen die netto rond de 2500 euro verdienen. Gemeenten willen een scherpere aanpak van asielzoekers. De afhandeling van de procedure rond asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning moet sneller, dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Want kansloze asielzoekers die onnodig lang wachten op een beslissing houden plekken bezet die hard nodig zijn. Ik denk dat we langzamerhand dit land ook een ander debat moeten voeren. Bij 350 mensen per dag op dit moment die bij Ter Apel binnenkomen. En terwijl wij tegelijkertijd lokaal constateren dat er steeds meer zogeheten derde landers tussen zitten. Dus die zijn al een ander Europees land eerst binnenkomen. Of mensen die uit een veilig land komen. Ja, dat roept steeds meer tegenstand op. Bruls wil met staatssecretaris Van der Burg overleggen over oplossingen. Curaçao moet een eind maken aan de manier waarop de vreemdelingenopvang is georganiseerd op het eiland. Dat heeft de rechter bepaald. De vluchtelingen, vooral uit Venezuela, worden nu in de gevangenis ondergebracht. Maar de rechter vindt het regime daar te streng. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. En wat heeft de rechter precies gezegd over de manier waarop vluchtelingen nu worden opgevangen daar? Nou, die vluchtelingen of migranten die moeten 18 uur per dag in hun cel verblijven. Die benauwd zijn en donker zijn. En waarin de verlichting alleen maar aangaat tussen 7 en 9 uur 's avonds. Ze mogen dan 6 uur per dag uit hun cel. Maar ja, dan is er niks te doen. Een half basketbalveld, een doosje incomplete domino-stenen en overigens ook geen bal bij het basketbalveld. Zo heeft de rechter geconstateerd. En dat is anders dan bij strafrechtelijk gedetineerden. Die hebben een sporthal met ballen, een bibliotheek, een werkplaats en mogen ook gewoon luchten en hebben zicht op de buitenwereld. Vluchtelingen op Curaçao worden volgens die rechter behandeld als gevangenen, maar dan nog strenger. En dat is ontoelaatbaar vanwege de mensenrechten. En wat betekent deze uitspraak van de rechter nu voor de vluchtelingen die daar worden opgevangen? Nou, die zijn in onmiddellijke vrijheid gesteld, maar moeten zich wel dan elke week melden bij de Vreemdelingendienst. Ze worden opgevangen door Human Rights Defense Curaçao. Dat is een organisatie die ze ook heeft bijgestaan in de rechtszaken. En ze kunnen nu in vrijheid hun beschermingsverzoek afwachten. Een soort asielprocedure die hier is. Want de Curaçaose minister van Justitie, ja, die moet nog wel beslissen of ze daadwerkelijk mogen blijven onder die asielprocedure. Het gaat uiteindelijk, niet alleen de asielprocedure, maar ook de migranten op Curaçao, om zo'n 15.000 Venezolanen, 10% van de bevolking die hier op Curaçao verblijven, zonder dat ze verblijfspapieren hebben en waar de overheid geen zicht op heeft. Ja, het is een veel te streng regime, dus zegt de rechter. Maar was het tegelijkertijd wel een manier voor Curaçao om minder Venezolanen naar het eiland te krijgen? Ja, Kirsten, dat is de andere kant van het verhaal. Hè. Door het te strenge regime kwamen en komen er steeds minder vluchtelingen naar het eiland. Wie wel kwam, werd snel opgepakt en soms dezelfde dag al uitgezet. De regering van Curaçao huurde zelfs vliegtuigen om ze massaal uit te zetten. En dat is ook het verwijt aan Curaçao vanuit mensenrechtenorganisatie, dat het beleid op die manier werd ingezet. Zorgen dat het niet meer loont om hier te komen. Want op Curaçao is het dan nog erger dan in Venezuela zelf. Correspondent Dick Draaier op Curaçao, dankjewel. Nederland gaat het ambassadekantoor in de Moldavische hoofdstad Chisinau opwaarderen tot een volwaardige ambassade. Met een eigen ambassadeur wil Nederland de banden met Moldavië verder aanhalen. Moldavië werd onlangs kandidaat lid van de Europese Unie, net als het buurland Oekraïne. Een Nederlands marineschip heeft deze week een grote drugsvangst gedaan bij Curaçao. De bemanningsleden hadden net een training afgerond voor zulke operaties, toen ze vlak daarna een speedboot met ruim 650 kilo cocaïne onderschepten. De overleden Amerikaanse oorlogsveteraan Woody Williams krijgt een bijzondere uitvaart. Hij is opgebaard in het Capitool in Washington. Normaal gesproken is dat de eerbewijs bedoeld voor overleden presidenten en andere prominenten. Williams overleed eind vorige maand op 98-jarige leeftijd. Hij was de laatste veteraan uit de Tweede Wereldoorlog met een Medal of Honor, de hoogste Amerikaanse medaille voor heldendaden. Het NOS-journaal. De gemeente Den Haag gaat supporters van ADO via reclameborden in het stadion waarschuwen voor gokverslaving. Dat meldt Omroep West. ADO speelt in de eerste divisie en wordt gesponsord door een casino en een online gokbedrijf. De reclameregels rond gokken worden vanaf 1 januari geleidelijk aangescherpt. En in de tussentijd wil de gemeente Den Haag supporters van ADO thuis en in het stadion waarschuwen. Na twee zware etappes in de bergen kan het peloton in de Tour de France het vandaag iets rustiger aandoen. Vandaag staat er een heuvelachtige etappe van 192 kilometer op het programma. En over een uurtje dan gaan de renners van start. Verslaggever Steven Dalebout, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteren was die laatste echte zware Alpenrit. Betekent dat dus ook dat er nu een nieuwe fase ingaat? Dat kun je wel stellen, ja. Zeker voor de klassementsrenners. Die laten dat strijdtoneel van de Alpen even achter zich. Die zullen dus wat dat betreft het iets rustiger krijgen vandaag. We gaan inderdaad van de Alpen naar het Centraal Massief. Van Le Bourg d'Oisin naar Saint-Étienne. 192 kilometer is dat. Er zitten drie klimmetjes in. Eentje van de tweede categorie zelfs en twee van de derde. Het is toch wel veel op en af vandaag, hoor. Dus de vraag is eigenlijk een beetje hier aan de start. Wordt het een dag voor de aanvallers? Bijvoorbeeld iemand als Thomas de Gent, als hij mee zou doen. Want die won in 2019 hier. Als je aan een Nederlander denkt, dan zou je kunnen denken aan Taco van der Hoorn. Hij werd al eerder tweede in die kasseienrit. Gaat hij dan vandaag het opnieuw proberen? Of is het dan toch niet selectief genoeg daarvoor en wordt het een dag voor de sprinters of de sterke sprinters als Danny van Poppel bijvoorbeeld van Bora. Ik sta nu op zo'n 20 meter van de Bora-bus. Dus als hij voor eigen kans mag gaan, dan wordt dat daar waarschijnlijk nu in die bus bekokstoofd. Ja, stappen alle renners vandaag ook weer op of zijn er na gisteren nog uitvallers te melden? Er is één uitvaller te melden, Warren Barguil, de Fransman. Hij is uit koers door een positieve coronatest. En dan moet ik ook zeggen, ik stond gisteren boven op de Alpe d'Huez naar de finish. En toen kwam hij ook vrij gehavend over de streep. Want hij had zijn rechter elleboog en zijn rechter schouder helemaal open liggen. Dus ja, of het een met het ander te maken heeft, waarschijnlijk niet. Maar hij was al gehavend en nu dus ook nog een positieve coronatest erachteraan. Dat betekent nog 158 renners in koers. Die vannacht allemaal op de Alpe d'Huez geslapen hebben, boven in dat dorp. En die komen vandaag met de auto of sommigen zelfs per fiets de berg af. En dan starten ze hier in Le Bourg d'Oisin. En ja, dan is dat denk ik rond 5:05, hè, de start, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ja. Toch? Ja, Vissen? Dat heb je helemaal goed. Ja. Ik wil nog één ding vertellen. Want die renners die gaan dan zo meteen naar het podium. En daar moeten ze dan gepresenteerd worden. Dat is gisteren een beetje fout gegaan bij de Jumbo-ploeg. En ook bij de UAE-ploeg. Zij waren er niet. En zij krijgen vandaag een boete van 500 Zwitserse frank. Zo, dat is even flink. Dankjewel, Steven. Ja, vanaf 2:00 dan is de etappe dus live te volgen in Radio Tour de France. Het weer, geregeld zon, maar langzaam ook wat meer wolkenvelden bij 20 tot 24 graden. En dit weekend ook aangenaam zomerweer, ruim 20 graden dan. En daarna wordt het een stuk warmer met dinsdag als hoogtepunt. Dan kan het ruim 35 graden worden. Daar is verkeersinformatie. Goedemiddag, Tim Schaap. Hi, goedemiddag Patrick. Het wordt drukker op de weg door recreatie- en vakantieverkeer. We zien nu in totaal meer dan 100 kilometer file in ons land. Het is druk, onder andere loopt de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Daar nu 11 kilometer file tussen Arnhem en Zevenaar, een half uur vertraging. Ook de andere kant op is daar druk, de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Vanaf de grens een file tot aan Zevenaar, 5 kilometer lang, daar 25 minuten vertraging. Hier is het ook druk op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. Voor knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot slot nog even naar Brabant voor de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg en Bavel 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Ster. Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Een familie in Florida is een crowdfundingsactie gestart om de as van hun overleden zoontje te laten begraven op de maan. Het mannetje was immers gek van ruimtevaart en zijn ouders zeiden altijd tegen hem: we houden van je tot de maan en terug. Eigenlijk vind ik het een onzalig idee dat we daar de maan mee gaan vervuilen. Maar vooruit, omdat het een hele mooie foute woordgrap oplevert, gaan ze hun gang maar. Het geeft namelijk een hele nieuwe invulling aan het begrip astronaut. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Vandaag vogels, vuilnismannen en schippers. Maar nu eerst. OO Den Haag. Vorige week begon in Politiek Den Haag het zomerreces en dat betekent voor de Nieuws-BV maar één ding. Traditiegetrouw bespreken we de meest gruwelijke politieke broedermoorden van het afgelopen jaar. En de grote vraag is dan, wie gaat er dit jaar met die gouden dolk naar huis? Ik stel u graag aan de jury voor. Natuurlijk, hij zit elke week naast mij. Opperhoofd van onze politieke redactie Peter K. En hij heeft meegenomen zijn politieke collega bij Op1. Ze zijn onafscheidelijk en bovendien is hij ook de schrijver van het boek Code Rood, Thijs Broer. Hartelijk welkom. Dank u wel. Peter, we delen vandaag dus de prijs uit eigenlijk voor de grootste naaistreek binnen, hè, de binnen een eigen politieke club. Niet op de radio, maar binnen de politiek, ja. Het CDA heeft hem reeds twee keer weten te bemachtigen. Hebben ze daar eigenlijk ooit op gereageerd? Ja, nou, ik ben de eerste keer ben ik hem naar Wopke Hoekstra gaan brengen. Die won hem toen omdat hij nogal opzichtig koos voor Pieter Omtzigt bij de leiderschapskwestie en Hugo de Jonge daarmee enorm liet vallen. En Wopke is wel echt een sportief iemand, toch? Is een enorm sportief iemand, maar niet sportief genoeg om die prijs van in ontvangst te nemen. Maar serieus? Ja, hij wilde. Hij zat van, ja, wat moet ik ermee? Nee, die wil ik niet. Toen was ging hij heel zuur bekijken. Ja. Toen was hij heel boos even een tijdje. Maar vorig jaar, ja, was het weer het CDA, want die hadden elkaar echt met messen in allerlei ruggen gestoken. Echt, die vlogen gewoon in het rond, die messen. Pieter Omtzigt bracht zo'n rapport naar buiten, weet je wel, met alle dingen die, hoe hij besmeurd was. Mensen hadden Pieter Omtzigt grazen genomen. Het ging maar heen en weer. Hugo de Jonge was toen gevallen. Toen hadden we Marnix van Rij uitgeroepen tot winnaar. Als ad interim voorzitter van de partij. En ik heb natuurlijk aan Van Rij gevraagd of ik hem samen met Thijs van der Brink die prijs mocht overhandigen. Thijs zat toen ook in de jury. Maar daar had hij absoluut geen zin in. Maar het was wel een aanmoedigingsprijs toen. Dat zeiden we er toen bij. Hij was zelf niet zo schuldig. We zeiden van, nou, Marnix van Rij, doe er wat mee. En eigenlijk heeft hij dat best wel gedaan. Want dit jaar zijn ze niet eens bij de kandidaat. Het is rustig in het CDA. Wat jammer voor ze, want als je hem drie keer wint, dan mag je hem toch houden, deze wisselbokaal? Ja. Thijs, dus het CDA heeft het niet gehaald. We hebben wel veel mooie kandidaten gehad dit jaar. Of was het een matig politiek broederjaar? Het was in eerste instantie wel even zoeken. Want het is in de voorgaande jaren zaten we in de aanloop naar de verkiezingen, waardoor al die partijen onder spanning stonden. En er veel meer gebeurde in de politiek. En de afgelopen politieke seizoen hadden we natuurlijk eerst te maken met een eindeloze kabinetsformatie, waarin helemaal niks gebeurde en iedereen alleen maar zat te wachten. En vervolgens een kabinet dat vrij traag op gang kwam. Maar met enig sprokkelwerk hebben we toch een stel mooie kandidaten kunnen vinden. Kan het ook zijn dat politici misschien iets milder voor elkaar geworden zijn? Nou, dat zou ik niet willen beweren. Ze maken elkaar voor rotte vis uit in het parlement. Dat wordt alleen maar erger, die polarisatie. Alleen binnen de partijen, dat is nog weer een andere zaak. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk ook meer eenmansfracties in de Kamer nu. Hè? En ja, een broedermoord binnen een eenmansfractie. Dat is moeilijk hoor, een dolk in je eigen rug steken. Komt lastig. Ja, zeker. Dus ja, maar goed, we zijn heel benieuwd naar jullie top 3. Maar goed, welke Brutus heeft het net niet gehaald? Welke zijn er net afgevallen voor die belangrijke top 3? Ja, afgelopen week zagen we nog een mooi voorbeeld. Je weet, er is een verkering aan de gang tussen de PvdA en GroenLinks. Die willen allerlei dingen samen doen. En nou, ja hoor, er komt een grote stemming aan. Was een grote stemming in de Eerste Kamer. En wat zegt de Partij van de Arbeid? Wij kiezen voor CETA. Het handelsverdrag met Canada. En wat zegt GroenLinks? Daar zijn wij tegen. Nou ja, een groot deel van de Partij van de Arbeid is ook tegen. Ja, en de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid had tegengestemd, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, dus maar Ruud Kool zei toch, wij zijn voor het CETA-verdrag. Is het daardoor door de Eerste Kamer gekomen. Ja, die verkering van GroenLinks, Partij van de Arbeid, die kreeg toch een dolkstoot in de rug. Ja, oké, prachtig. Nog meer kwesties die het net niet gehaald hebben? Gijs van Dijk, denken we aan. Gijs van Dijk en de PvdA. Hij werd op hardhandige wijze uit de fractie gegooid door mevrouw Ploemen. Ja, hij kreeg opeens te horen dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, waarbij hem niet verteld werd wat dat dan precies was. Er waren een anonieme meldingen gekomen. Toen is hij zwaar onder druk gezet om uit de fractie te stappen en uit de partij. Dat heeft hij op dat moment gedaan. En vervolgens is er nog een rapport verschenen dat ook een beetje in het midden liet wat hij nou eigenlijk precies had gedaan. Dus ik vond het lastig om daarover te oordelen, omdat het laatste woord er nog niet over gezegd is. En dan nog procedures aan de gang zijn waarin van hij hoopt dat hij helemaal in ere hersteld zal worden. En is dat hetzelfde bij D66? Ja, bij D66 was natuurlijk dezelfde kwestie met Van Drimmelen. Sigrid Kaag, die niet snel genoeg maatregelen had genomen om de vrouw te ondersteunen die de klacht had ingediend over Van Drimmelen. Dus dat kun je zien als een broedermoord op een zuster in de partij. Maar ja, de kwesties zijn niet zo helder nog, die twee. Dus we dachten, dat is niet goed. We moeten door met betere kwesties. Goed, dat zijn dus de dingen die het niet gehaald hebben. Hou ons niet langer in spanning. Wie is er op plek 3 geëindigd? Ja, plek 3 is nog een beetje lastig. Want Thijs en ik zijn het er niet even over eens of het plek 2 of plek 3 is. Dus ja, daar moet jij dan uiteindelijk maar over beslissen, denken we. Maar de kwestie die ik even wil laten horen is. Ja, jury is wel altijd met z'n drieën te zijn, hè? Nou, maar goed, wat gaan we luisteren? We gaan even luisteren naar Sophie Hermans. Die sprak over haar partijgenote Sala, die advies gaf aan de VVD lange tijd. En op een gegeven moment liet ze haar vallen. Mevrouw de voorzitter. Zo'n dolk in de audio. Ah. Mevrouw de voorzitter, waar haalt de minister-president het gore lef vandaan om mij over een telefoontje aan te spreken, terwijl hij, zijn partij, een terrorist in dienst heeft die mij inderdaad onder de groene zoden wilde krijgen? Soumaya Sala. Ze was lid van de Hofstadgroep en werd veroordeeld voor verboden wapenbezit en deelname aan een terroristische organisatie. Volgens de website van de VVD leidt ze voor de partij gesprekken over terrorisme en radicalisering. De VVD gaat nadenken over de positie van Soumaya Sala binnen de partij. Fractieleider Hermans reageerde vanmorgen. We hebben als partij stevige standpunten over terrorisme en hoe je met terroristen of veroordeelde terroristen moet omgaan. En als dan zo'n debat gaande is, dan geeft mij dat een ongemakkelijk gevoel. Soumaya Sala stopt met haar werkzaamheden voor de VVD. Ze schrijft: ik betreur de keuzes die ik toen heb gemaakt ten diepste. Die bladzijde heb ik lang geleden omgeslagen. Ik constateer nu dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken. Ja, Soumaya Sala uit de fractie gegooid door Sophie Hermans. Waarom staat deze erin, Thijs? Ja, niet uit de fractie, hè, maar ze is ze was tafelvoorzitter radicalisering terrorisme. Ze is in haar tijd bij de VVD betrokken geraakt nadat ze 3 jaar in de gevangenis had gezeten. Ze heeft geboet voor haar daden, waarna je dus een tweede kans zou mogen krijgen in Nederland, zou je zeggen. Frits Bolkestein, de vroegere partijleider, die nooit bang is geweest voor controverse en voor het binnenhalen van intellectueel tegengeluid, zeg maar, wat ik zeer te waarderen vind, die heeft heeft haar toen bij de partij gehaald, omdat ze natuurlijk een expert is. Van binnenuit die Hofstadgroep kende. Dus als iemand kan adviseren over hoe je met terrorisme kan omgaan, dan is zij het wel. Nou, ze heeft dat lang gedaan bij de VVD, totdat Geert Wilders daar geweldig stampij over begon te maken in december afgelopen jaar. Toen heeft de VVD in eerste instantie op gereageerd van ongemakkelijk. Maar toen zagen ze daar natuurlijk de buil hangen. Geert Wilders zou natuurlijk nooit ophouden. Omdat hij, dat je hoorde hem net nog zeggen, vond dat zij kennelijk van plan was geweest helemaal onder de groene zoden te werken. Daar is uiteindelijk niet voor veroordeeld, of is niet te bewijzen. Wel verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische groepering. Maar ja, uiteindelijk waar het op neerkomt is dat de VVD uiteindelijk toch slappe knieën kreeg. En niet geheel in de geest van Frits Bolkestein, die ongetwijfeld wel een rechte rug zou hebben gehad. Ja. En toen toch maar zei, misschien moeten we dat toch maar weg. Dus Soumaya die kreeg de dolk in de rug van Sophie Hermans. Ja. Ben je het ermee eens dat deze genomineerd is, toch? Ja, dat is een volkomen terechte nominatie. In eerste instantie werd dus nog gezegd van, nou, meneer Wilders, wat klets u, weet je wel. En ze is geen deel van de fractie, maar ze adviseert alleen maar. En gaandeweg kregen ze echt slappe knieën en hebben ze er gewoon laten vallen. Eerst nog met zo'n tussenfase dat Sophie Hermans bij WNR op zondag zei, we moeten hier erg over na gaan denken. Nou ja, een week later was ze geen adviseur meer en moest opstappen. Nou, dat noemen wij broedermoord. Ja, zeker broedermoord. Maar jij hebt een andere kwestie meegenomen die jij graag op 2 ziet. Laten we luisteren naar een volgend fragment. Goedemiddag. Niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf. Dat staat in de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag naar buiten heeft gebracht. Minister Staghouw, hoe gaat het met u in deze dagen hier? Het gaat met mij goed. Een collega van u vroeg vanmorgen aan mij van hoe gaat het met u? Het zal wel een bumpy ride zijn. Dat is het. Het is bestuurlijk natuurlijk een bumpy ride, maar het is natuurlijk voor ondernemers ook onzekere tijd. Nou, wie we hier horen, het is de nog onervaren minister Staghouwer van de ChristenUnie en van Landbouw. Dat is zijn positie. En die moest die verschrikkelijke boodschap aan de boeren brengen. Dat de enorme stikstofreductie moest plaatsvinden. Dat veel boerenbedrijven zouden moeten verdwijnen. Hij staat voortdurend naast Christiane van der Wal, die de boeren ook allemaal op bezoek krijgt. Hij krijgt ze iets minder op bezoek. En wat hij zou moeten doen is ook perspectief schetsen voor die boeren. Dat heeft hij niet zo heel erg gedaan. Maar goed, hij zit toch in de hoek waar de klappen vallen. En een paar dagen later komt zijn fractievoorzitter op de radio met de volgende statement. Meneer Zegers, u zit in een coalitie met 2 partijen die het ontzettend zwaar hebben als het om dit punt gaat, gezien hun achterban. Natuurlijk het CDA, maar ook de VVD. Weet je, deze crisis, deze stikstofcrisis, heeft alles in zich om totaal te ontsporen. Ja. Een enorme polarisatie. Dat kan echt een misschien nog net op een beschaafde manier, maar toch een vorm van een burgeroorlog worden. Ja, waarom vind je dit nou een naaistreek dan, Peter? Ja, er is commotie in de samenleving en het is bijna alsof Zegers de burgeroorlog aankondigde. Het was al voordat de eerste boerenprotesten zouden plaatsvinden. Hij zat op maandagavond bij WNL in de studio, hier op de radio. En op woensdag had je die bijeenkomst in Stroe. Nou, dat, wat nog een hele nette bijeenkomst was, weet je nog? Dat was heel vreedzaam en protest en zo. Nou, kort daarop begonnen de onlusten. Bijna alsof Zegers, de partijleider van de ChristenUnie, het afroept over zijn eigen minister. Ja, dat is toch een kusje des doods, dacht ik. Ja, dat is een suggestieve prietpraat van Keen natuurlijk. Nee, daar ben ik het totaal niet mee eens. Als je namelijk het hele fragment afluistert, net hierna, in eerste plaats zegt Gert-Jan Segers niks anders dan dat er grote maatschappelijke commotie is en dat er misschien wel een burgeroorlog op een beschaafde manier zou dreigen. Nou, dan kan je erover praten wat hij mee bedoelt. Misschien bedoelt hij wel een verbale burgeroorlog, zo legt hij het achteraf ook uit. Vervolgens, in de rest van het citaat, en dat moet je dus eigenlijk doen als een goede journalist, de rest van het citaat niet alleen luisteren, maar ook laten horen. Ging je uitleggen, maar gelukkig zijn wij in Nederland een polderland waar we uiteindelijk met elkaar zullen slagen om aan tafel tot een goede oplossing te komen. Dat is het enige wat die man heeft gezegd. Ja, maar dan zat hij daar mis. Heeft niets met een broedermoord te maken. Ik merk hier wel een soort van broedermoord, want jij steekt gewoon in de rug van journalist Peter Kreeuw door te zeggen dat zijn werk beter moet doen. Nou, misschien mag ik wel een mesje mee naar huis dan. Jij mag er ook een mee naar huis. Maar het is natuurlijk niet waar. Kijk, een politicus weet hoe hij zijn woorden moet kiezen. Hij had daarna een vrij zwak verweer van, ja, ik bedoel de verbale burgeroorlog. Hij heeft het aangekondigd, hij heeft het eigenlijk heel goed voorspeld. Want later kun je zeggen, ja, het werd ook bijna een burgeroorlog. Ze staan bij de ministers voor de deur, weet je wel. Het is nogal een heftige toestand, toch? Maar goed, ik heb begrepen dat ik nu moet kiezen wat er de grotere naaistreek is. Wie er op 3 komt te staan, of Sophie Hermans, of... Ja, pas op, je hebt met mij elke week Zegers. Te maken. Ja, precies. Maar ik mag ik dan eerlijk zeggen, ik vond het betogen van jou, Thijs, steek houden. En ik vind wat bij de VVD gebeurd is, die slappe knieën, erg, erg slap. Dus ja, ik ga toch de zilveren dolk is voor Sophie Hermans. Okay, dus de ChristenUnie Segers gaat met brons naar huis. Okay. Maar daar draait het allemaal niet om. He? Wij gaan natuurlijk naar de Gouden Dolk 2022. En die gaat naar... Politieke partij Volt heeft Kamerlid Nilüfer Gündoğan uit de fractie gezet. Er zijn bij de partij 13 meldingen binnengekomen over onder andere intimidatie, aantastelijkheden en ongewenste seksuele avances. Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan mag gewoon weer de fractie in. Een voor velen onverwachte uitspraak van de rechter in de zaak rond het grensoverschrijdend gedrag van het Volt-lid. Uiteraard hoop ik dat met deze uitspraak definitief een begin kan worden gemaakt met de zuivering van mijn naam. De rechter stelt dat we te weinig oog hebben gehad voor het belang van Nilüfer. Ja, ik vond het dan ook gepast om daarvoor mijn excuses aan te bieden aan Nilüfer. En dat heb ik zojuist ook gedaan. Er komt voorlopig geen verzoening tussen Nilüfer Gündoğan en de rest van de Tweede Kamerfractie van Volt. Vorige week gaf partijleider Dassen aan een bemiddelingstraject te beginnen met Gündoğan. Nu verbindt hij daar voorwaarden aan. Het allerbelangrijkste is, en dat is iets waar ik ook heel veel moeite mee heb en heel veel pijn in heb, is dat er mensen zijn binnen Volt die zich onveilig voelen. Dat is voor mij nu het allerbelangrijkste, dat wordt aangepakt. Volt wil dat u de aangifte van smaad en laster intrekt voordat er gepraat kan worden. Gaat dat gebeuren? Nee, het tegenovergestelde gaat gebeuren. We hebben de aangifte uitgebreid. Scheiden doet lijden, als hij brengt licht. Dat mevrouw Gündoğan nu geen lid meer is van de fractie komt onder andere door het artikel in het NRC en de uitzending van Eva Jinek, waarbij ons toch wel heel duidelijk is geworden dat we op deze manier niet meer met elkaar samen verder kunnen. Ik had heel graag dat onafhankelijk onderzoek gewild. Want als er feiten zijn waar ik voor moet schamen, dan schaam ik me daar ook kapot voor. Het is onmogelijk om als mens je fatsoenlijk te verdedigen tegen verhalen. En het maakt wel hele reputaties kapot. Dat is de schade. Dat zijn de feiten. Wow, het is gewoon een soap. Ongelooflijk, hè? Ja, ongelooflijk. Maar de grote vraag is bij deze kwestie, wie krijgt nou die gouden dolk? Want wie heeft wie gestoken? Ja, en dat is best ingewikkeld in dit geval. Je zou kunnen zeggen, mevrouw Gündoğan, omdat die door heel veel medewerkers wordt aangeklaagd dat ze grensoverschrijdend gedrag heeft, daar een schuldig heeft gemaakt. Je kan zeggen, Laurens Dassen, want hoe kun je het zo ongelooflijk onfatsoenlijk oplossen en niet op een veel slimmere manier en een enorm mediacircus te maken door voortdurend je mond te houden over allerlei dingen en dan met rare verklaringen te komen. Uit die twee is het lastig kiezen, maar je kunt wel zeggen, de partij heeft er een puinhoop van gemaakt. Zo'n partij heeft ook een voorzitter. Zoals vorig jaar Marx van Rijm kreeg, zal hij dit keer moeten gaan naar de voorzitter van Volt. Want die had deze mensen natuurlijk in het gereel moeten houden en zal dit veel beter en rustiger moeten brengen en op een nettere manier moeten oplossen. Dus ja, wat ons betreft krijgt de partij de prijs. En Thijs, hoe kijk jij naar deze veten? Nou, dat zat er al heel lang aan te komen tijdens de verkiezingscampagne, waar Volt op zichzelf voortreffelijk deed. Want die partij, moet je voorstellen, die partij is uit het niets met een flink aantal zetels in de peilingen of in de Kamer gekomen. Tijdens die campagne gingen er al verhalen rond het Binnenhof over Nilüfer Gündoğan, die als een soort potentaat over het campagneteam heerste. Dus dat zoomde al een beetje rond dat zij een godvergeten lastige mens was. Heeft ze ook wel toegegeven dat ze veel eisend kan zijn voor zichzelf en voor anderen. Dus ze hebben kennelijk veel mensen in het campagneteam toen al heel veel last van gehad. Twee glazen wijn toch ook wel eraf ligt meestal. Nou, dat ook. Er gebeurt ook een beetje rare dingen op de borrels. Goed, dan kan je verschillende kanten mee op. Dan kan je gaan zeggen, ik voel me niet veilig bij Nilüfer en ik ga anoniem klagen bij de baas. Je kan natuurlijk ook zeggen, Nilüfer, doe even normaal. Jij krijgt geen drank meer vandaag. Maar het probleem is alleen, we weten niet precies wat er gebeurd is. Nee. Wat we wel weten, was wat we nu net allemaal gehoord hebben, dat ze elkaar in het openbaar verschrikkelijk hebben lopen besmuren. In ieder geval Nilüfer, de partij. Andersom, de lastige Laurens Dassen kan je eigenlijk, dat is de ideale schoonzoon. Hè? Juist bij die jongen kan je nauwelijks voorstellen dat hij überhaupt iets fout doet. Die heeft het misschien te ver laten komen. Niet vroeg genoeg ingegrepen. Alles bij elkaar. Dan lijkt het me, als je dit zo achter elkaar hoort, er kan er geen andere kandidaat op één komen dan deze. En deze zaak is nog niet helemaal afgelopen, hè? Nee, want gisteren kwam nog het nieuws naar buiten dat het OM de zaak Gündoğan tegen Volt over smaad en laster seponeert wegens te weinig personeel eigenlijk. En er loopt nog een hoger beroep van Gündoğan over haar schorsing bij de partij. Dat gaat nog wel, wordt nog wel doorgezet. Dus ja, ze is inmiddels eenmansfractie geworden. En we hebben de afgelopen maanden bijna niet gezien. Tot afgelopen week toen ze een zaak aanspannen tegen Gideon van Meijeren. Kortom, Gundogan horen we vast wel wat van. En de zaak met Volt is ook nog niet helemaal afgesloten. Dus als ze zo doorgaan, dan winnen ze hem volgend jaar weer. Dus in ieder geval dit jaar de gouden dolk door de hoogspanning bij partij Volt. Ik dank de heren jury, Peter K. en Thijs Broer. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Straks hier een man die op een bijzondere manier de natuur een handje heeft geholpen. Door een weiland te kopen. En dat levert prachtige flora en fauna op. Goed verhaal, je hoort het zo. Maar er zijn ook mensen die er anders in staan. Die vinden dat de natuur zichzelf maar moet redden. Zoals deze mannen van de radio. Gaat slecht met de natuur, ja. Maar goed, dat is de natuur. Ja, jij hebt... Survival ja, of the fittest. Het is kies of dit. Survival of the fittest. Eén van de twee. Maar niet allebei. Dat kan niet. En dat wil de natuur. En dan ben ik laf. Dan denk ik, ja... Zo zijn we niet getrouwd natuurlijk. Betekent nou eerst maar eens alles. Ja. Ook werkgelegenheid. Hè? Zeker. Gewoon alles betekent, kunnen we altijd nog zien. Hè? En dan als we ergens een plantje, iets weer neer tussen de tegels doorkomen. Ja, met een mooi potje. Hè? Kunnen we altijd nog kijken. Betegelen. En dan zeg ik niet omdat ik zelf een tegelbedrijf heb. Daar gaat het mij helemaal niet om. Nee, maar dit is... Maar kijk, zo kwam je op het idee misschien. En zo kwam ik natuurlijk wel op het idee. Ja, ja. En ik wil even goed wel voor kwantumkorting zorgen. NPO Radio 1. Nu het NOS Nieuws met Kirsten Klomp. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa maakt zich grote zorgen over de omstandigheden van Oekraïnse burgers in zogenoemde filtratiekampen van Rusland. Volgens de OVSE worden mensen die de Oekraïnse regering steunen daar hard ondervraagd en moeten ze vernederende lichamelijke onderzoeken ondergaan. Nederland gaat van het ambassadekantoor in de Moldavische hoofdstad Chisinau een volwaardige ambassade maken. Met een eigen ambassadeur wil Nederland de banden met Moldavië verder aanhalen. Moldavië werd onlangs kandidaat lid van de Europese Unie, net als het buurland Oekraïne. Het Nederlandse marineschip Zijner Majesteits Groningen heeft deze week een grote drugsvangst gedaan bij Curaçao. De bemanningsleden hadden net een training afgerond voor zulke operaties. En vlak daarna onderschepten ze een speedboot met 650 kilo cocaïne. Jackie Groene heeft geen corona meer en traint vanaf vandaag weer mee met het Nederlands elftal. De middenvelder is er zondag dan misschien ook weer bij. Dan is de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Zwitserland. En een gelijkspel is dan genoeg om de volgende ronde van het EK te halen. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we nog even naar het vakantieverkeer van Tim Schaap. Zeker, ik heb een aardig lijstje voor mijn neus. Onder andere de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Steenbergen en Knooppunt Zoomland. Je vertraging is daar 20 minuten. Ook is het druk op de A12 in beide richtingen file. Om te beginnen vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 10 kilometer file, een kwartiertje oponthoud. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens naar Arnhem, zelfs 15 kilometer file. En een half uur vertraging tussen de Duitse grens en Knooppunt Velperbroek. Tot slot heb ik nog de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Knooppunt Ewijk en Malden rijdt het langzaam. Je hebt daar een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag heerlijk, Kiki Schippers. Het EK is losgebarsten en je ziet dat iedereen meeleeft. Overal in het land hangt de vlag uit. Heel Nederland staat op zijn kop. Je ziet het langs de snelwegen, de boerenlandweggetjes, op viaducten en in de stad. Langs de weg worden wuppies van hooibalen in de fik gestoken om de oranje leeuwinnen een hart onder de riem te steken. Hartverwarmend. Prachtige, rustieke plattelandsverheerlijking die we normaal alleen kennen van de regiomarketingmachine van langs de Tour de France natuurlijk. Geweldig. De boeren zijn überhaupt in Franse sferen. Na een revolutionaire 14 juillet moet 15 juli de dag worden waarop we allemaal om 15 uur 15 minuten alles stilleggen om steun aan de boeren te betuigen. Volgens Agractie is het tijd voor een massale Nederlandse volksopstand. Ik denk persoonlijk dat het met het ingaan van de zomervakantie eerder zal leiden tot een massale volksstilstand. Je hoorde het net al van Tim Schaap. De wegen stromen vol. Naar regio Midden heeft ook regio Noord vrij. Dus kunt u overal Friese, Groningse en Drentse vlaggen op de weg tegenkomen die Zwarte Zaterdag proberen voor te blijven. In een poging niet zondag, maar zaterdag al naar de haaien te kunnen aan de Spaanse Costa. De kranten staan vol met tankadvies in het buitenland en waarschuwingen over Schiphol. Bij KLM is het inmiddels zo beroerd gesteld met de wachtrijen dat sommige vluchten zelfs uitkomen op Ter Apel. Een Chileense politica is daar teruggevonden nadat ze voor fraude vluchtte uit het Zuid-Amerikaanse land. Ze had als burgemeester van de derde grootste stad, zeg maar Den Haag van Chili, in het verleden communicatieadviseurs betaald om aan de macht te blijven. En ze ze was veroordeeld voor fraude. Dus toen de Chileense Richard de Mos, of laten we zeggen de Rotterdammer Ivo Opstelt, ook slecht met bonnetjes, toen zij las hoe Mark Rutte hier zijn communicatie heeft geregeld, nam ze het eerste de beste vliegtuig naar Nederland. Niet alleen de vlaggen, maar heel het land staat op zijn kop. De Belastingdienst keerde opeens 1,7 miljoen te veel uit. Hoewel, dat klopt op zich nog steeds met het beeld van een controlerende overheidsdienst die zelf totaal geen controle heeft. Nog een reden voor de Chileens om zich helemaal thuis te voelen hier. Zelfs de temperatuur. In Maastricht wordt het 40 graden. Zuid-Amerikaanse toestanden. Ik dacht even dat ik een Fata Morgana zag toen ik las dat de NPO notabene zelf onderzoek wil doen naar het salaris dat Jeroen Pauw is geboden om hem aan boord te houden bij BNNVARA. Het moet niet gekker worden. Vrouwenvoetbal op tv, nu ook al een vrouw op de radio, op een plek waar we normaal een boomer met voorliefde van audio-instarts hebben bij de Nieuwsbv, krijgen we straks ook een vrouwelijke tour. Ik wil niet te enthousiast klinken, hè, maar de meeste vrouwen hebben vaak meer bal omhoog te houden dan de gemiddelde columnist van BNNVARA. En ik kan het weten, want ik heb ze allemaal van dichtbij gezien. En wat ik al niet heb moeten doen en moeten slikken om op deze plek voor Kees van Amstel in te vallen vandaag. Een gemiddelde opvangnacht in Ter Apel is er niet bij. Dus gezwaai met vlaggen. Overheden die uitingen van onvrede weghaalt. De Chileense zal zich hier als een vis in het water voelen. Er gaan zelfs geruchten dat ze het Sharon Dijksma op wil volgen. Die ligt namelijk onder vuur omdat Utrecht deze week besloot om 6 weken lang woningen toe te wijzen aan verse statushouders. Die nu de Nord Stream uit Ter Apel verstopt houden. Maar goed, 15 minuten is alles stilleggen dus vanmiddag. Hoe zou dat gegaan zijn? Ik stel me de brainstorm van Agraxie levendig voor. We moeten iets doen. Hooibalen in de fik steken, zegt er een. Werkt niet. Politici intimideren. Ja, werkt niet. Infrastructuur platleggen. Hebben we al gedaan. Ja, sorry, ik wil ook gewoon op vakantie. Als we lekker vroeg zijn, dan kan ik morgen de tour luisteren op de Franse radio. Ik ben moe, loeit er een. Wat als we niks doen? Laten we gewoon niks doen. En de vlag uithangen, dat werkt altijd. Ja, oké, maar hoe laat dan? Ja, niet te vroeg, dan moeten de koeien gemolken worden. Rond lunchtijd dan? Nee, dat doet iedereen dan niets. Weet jij of ik de kinderen wel van school kan halen? Vraagt een Brabantse boer. 15 uur, dat is het. 15 juli, 15 uur, 15 minuten. Stilzitten, niets doen, de vlag uit. Eigenlijk zoals het altijd gaat bij een doodgewoon EK. Ik weet niet wat u vanmiddag gaat doen om 15 uur... maar ik rijd lekker naar Den Haag om in het Westbroekpark in de zon een kwartiertje helemaal niks te doen. Vakantiegevoel, boeren steunen was nog nooit zo makkelijk. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Natuurfotograaf en filmer Ruud Jelle van der Leij wist als een soort natuurtovenaar van een lap schrale grond een soort walhalla voor planten en dieren te maken. Ruud Jelle, welkom. Dankjewel. Als ik jou nou natuurtovenaar noem... Ja, die is nieuw. Ja? Maar kan je leven met die titel? Ja, die kan er prima bij. Eco-architect kwam ook al voorbij. Eco-architect, dus, ja, ook een mooie. Ja. Die is nogal het vastleggen waard. Maar hoe ben je erbij gekomen eigenlijk om een stuk weiland om te toveren tot een klein natuurgebied? Nou ja, het begint ermee dat je de kans krijgt om het te kopen. En dat was altijd wel een droom van mij. Maar goed, hoe gaat dat gebeuren? Want de grond is duur. Maar ik werd gebeld door een vriend van mij uit het dorp waar ik ben opgegroeid. En die zei, ik heb een gekke vraag, een raar verhaal. Maar wil jij het huis van mijn oom en tante kopen met 3 hectare grond? Want, hij had Alzheimer. Zij was ook niet in staat om het zeg maar voor te zetten, het onderhoud. Dus hij dacht aan mij als laatste strohalm. Want hij wist ook dat ik net verhuisd was en een 3,5 jaar verbouwd heb en ook een mooie tuin had. Nou, je weet. Ik ben er geweest, prachtig. Dus dat was niet iets dat je zegt, hier moet ik weg of zo. Maar ja, bij het horen van 3 hectare was ik wel om. Maar ik ben niet alleen. Mijn vrouw moest ook mee natuurlijk. Kinderen, dat was geen probleem. Dat wist ik wel. Maar mijn vrouw was ook enthousiast. En toen zijn we er dus met haar uitgekomen. Maar dan koop je dus 3 hectare grond. Hoe lag het erbij? Nou, het was gewoon weiland. Ja, en gewoon klinkt dan ook weer een beetje denigrerend. Het was wel mooi land, maar het was het probleem was met name dat het, omdat ze de laatste jaren zelf niet meer konden onderhouden, werd het door een intensieve veehouder gemaaid en ook werd er mest geïnjecteerd. En dat is een beetje het kantelpunt dat een redelijk verschraald land, dat er dan te veel voedingsstoffen inkomen en dat je eigenlijk die mooie kruidenrijkdom die er in de basis wel was, dat je die kwijt gaat raken. Ja. En toen dachten die jongens, wij moeten hem bellen, want misschien krijgen we hem hier weer heen. Ja, de natuurtovenaar. maar had je een plan toen je het gebied zag? Nee, ik dacht eerst alleen maar, dit moet financieel rond. Dat was wel een dingetje. En daarvoor moesten wij zeg maar het huis verkopen en dus gewoon eigenlijk verhuizen. Dus ik zeg altijd, we gingen van een groot huis met een mooie tuin naar uiteindelijk een kleine woning met een heel groot stuk grond. Dat was een beetje de deal. We hadden de markt wel mee natuurlijk. Dat hielp. En toen heb ik zeg maar 8 maanden lang de tijd gehad of genomen van wat wil ik hiermee doen? Ik wil sowieso meer water. Ik had daar ook de mogelijkheid met aangrenzende sloten waar mooi schoon water in stond. En het waren 2 percelen met een sloot in het midden. En als je dan aan het eind van het ene perceel was en je wilde naar de overkant, dan moest je 500 meter omlopen. Daar was ik ook niet echt blij mee. En stel, je ziet daar een leuke vlinder, dan wil foto's maken, dan ga je. Dan is de vlinder een lang weg voor je er bent. Weg vlinder. Dus, ja. Dus ik dacht, ik gooi er een kronkel in en dan wordt het ook meer één gebied. Dan slingert het erdoor. Dus zo heb ik dat doorontwikkeld. En ecoloog Nico Minema achter de hand van, hoe vind jij dit? Ja, goed plan. En toen zijn we vorig jaar, begin oktober losgegaan. Ja, en hoe? Want ik heb het een beetje kunnen volgen op Instagram. En er een graafmachine is en al gedoe en zo. En, ja, precies. Maar hoe ziet het land er nu uit? Nou, ja, nu is het dus weer. In de winter was het natuurlijk wat verreden door die kraan. Een vriend van mij, Sjoerd, heeft dat in 6 weken gegraven. Dat is een hele klus als je dat met 1 kraan doet. Normaal natuurontwikkelingsgebied staan er 6 kranen en de 3 trekkers bij. Wij deden dat samen. Maar na het graven was het natuurlijk wat verreden door die kraan. Dus het was wat modderachtig, blubberachtig. Het zag er allemaal wat zwarte grond, zag er niet zo fraai uit. En als je het dan nu ziet, het is juli. Ja, toen is het ontploft en alle boterbloemen die kwamen in die zwarte grond op en zuring. En van zwarte grond is geen sprake meer. Alles bloeit. Dat water is kraakhelder. Want je hebt een soort van beek gegraven. Ja, een soort beek, 350 meter lang. Ja, 1,5 meter diep. Ja, in het midden 1,5 meter diep. Ja. En op zijn breed, met hoog water, dan is het wel 6-7 meter breed. En van het winter stond het een half weiland onder water. Het mooie is, eigenlijk is het een hele korte tijd van een gewoon normaal weilandje naar een prachtig natuurgebiedje gegaan. Dus ben je daar zelf door verrast dat het zo snel gaat? Ja, wel ook door dat water. Omdat je dat water zit veel regenwater in het systeem. Ik heb in het begin iets ingelaten. En wij zitten in een gebied waar Vitens ook waterwinning doet voor drinkwater. Dus je weet, dit is hoogwaardige kwaliteit slootwater. Maar ja, al het leven wat zeg maar nu aan libelles bijvoorbeeld uit dat water komt, want die libelles die leven als een larve in het water. Ondertussen voor de mensen die kijken via de webcam, die zien ook een prachtige. Is dit ook weer een foto van jouw hand? Ja, dat is allemaal daar gemaakt. Ja. Want jij fotografeert ook, dus je hebt nu gewoon. Ja. Je had eerst een klein tuintje waarin je mooie foto's maakte, maar nu heb je dus een heel groot gebied. Wandeling in dat doe ik hetzelfde. Ja, want we hebben het natuurlijk al wat je zegt, het is ontploft met boterbloemen en wat al niet meer. Maar wat vind je aan dierenrijk terug in jouw? Kijk, libelles is wel mooi, omdat die staan ook voor bepaalde waterkwaliteit, soort indicatie. Dus bruine korenbout is nog steeds, wordt hij een beetje als zeldzaam aangeduid. En de bruine korenbout? Ja, zo heet hij nou eenmaal. Hij is blauw en eigenlijk niet mannetjes knalblauw. Ja. En zo zijn een aantal geflekte glans, libel, vuurlibel. Nou, die hebben allemaal. Een geflekte glans is ook zeldzaam. En ja, die zie ik allemaal nu in het eerste jaar daar rondvliegen. Ik heb vorig jaar ook gelopen in de oude situatie. Toen waren ze er zeker niet. Dus die reageren onwijs sterk op. En waar komen ze zo snel vandaan dan? Ze zitten wel in de buurt, dus je moet realistisch wezen. Ze komen niet uit de lucht vallen, ja, letterlijk misschien ook weer wel. Maar ik zit tegen een gebied aan als de Lindenvallei en de Weerribben. En als het daar goed gaat, dan dijen ze uit. En dan vinden ze een geschikt gespreid bed, zeg maar, wat hun past. En van welk diersoort ben je nou het meest geschrokken dat het er ineens was? Of dat het terugkwam? Ja, nou, positief verrast, moet ik zeggen. Positief, ik denk dat misschien dat nog wel moet komen. Ik was meest verrast. Ik had in het najaar al gezegd, het leek mij leuk om hier boomkikker te hebben. Want dat vind ik gewoon een heel grappig soortje. Die is maar 2,5 centimeter. Hij heeft lawaai als een gek. Dus voor het dorp zou het slecht nieuws zijn als er 100 zouden komen. Maar dus ik zei, dit is wel een mooie hoek ervoor. En ik krijg in mei een berichtje van mijn buurman. Wat voor kikker roept hier? Want dit is niet een normale. Dus ik hoor dat. Ja, boomkikker. Maar waar komt hij dan vandaan? Ja. Want jij zet niks uit, hè? Alles precies, moet via de natuur komen. Nee, maar dat dachten sommigen, omdat ik het er in oktober al over had. Maar ja, jongen, ik zeg maar, dat is niks aan. Want die euforie die ik nu heb, die ik nu voel, omdat mijn buurman mij dit stuurt, dat gevoel, dat is goud waard. Dat ga ik niet verklooien met het uitzetten van mijn eigen dieren. Ja, nu heb jij dat dus in een jaar geklaard, nou misschien iets meer. Zou dit voor veel meer gebieden kunnen? Nou ja, het kan sowieso overal wel als in. Dat je van een, laten we maar even zeggen, een agrarische Engels Rijglasland, dat je daar een natuurlijke terrein van maakt. Dat kan ook samen met Engels Rijgras. Dat zie je ook met het inrichten van akkerranden. Dus dan pak je 6 meter aan beide kanten waar je graan in zet. Met korenbloem. En dat laat je 's winters staan. Struiken aanplanten op de grens van het perceel. Dus dat zijn allemaal hele simpele dingen. Maar je moet wel zo eerlijk zijn. Ik had bijna alles mee bij mij. Dus op het moment dat je een beek graaft, dan moet het water wel blijven staan. En als het in een zandbed geweest zou zijn, dan was het weg. Maar ja, wij zaten daar op een leenplateau van de gletsjer, die dat daar hartstikke leuk heeft achtergelaten. Dus ik wist precies van, ik kan zo diep gaan als je maar niet door het leem heen gaat, want dan is het de stop uit de badkuip, dan loopt die leeg. Maar nu kon ik gewoon rustig. Maar je kan ook zeggen, ik heb geluk gehad, hè, dat het water bijvoorbeeld in die beek. Maar je kan ook zeggen, je hebt het wel gedaan. Nee, maar dat vind ik ook wel. Ja. We hebben het wel gedaan. We zijn er wel om verhuisd. Je gooit je leven om in feite. Dus goed. Voor mij was dat geen vraag. Ik heb wel één vraag. Heb je een grutto? Nee, die gaat er niet komen ook. Nee? Nee, is te bebost. Want je hebt wel meegedaan in die prachtige film, toch? Ja, die vanaf deze week draait. Ja, grutto. Die draait nu ook. Ja, super. In de bioscoop. Ja. Dus daar moeten we ook allemaal naartoe. Ja, en dat is natuurlijk, die leeft in het gebied. De grutto die doet het slecht, omdat het leefgebied zeg maar zo dusdanig intensief is geworden, dat zeg maar voor de grutto is daar geen plek meer. Dus in principe... En net als bij mij, creëren gunstige omstandigheden. En hij komt weer terug. En dat zie je op plekken in Friesland ook. Ruud Jelle, fantastisch. Voel je je ook een beetje een koning als je daar op je landje staat? Nou, alleen voor mezelf. Ik ben de koning te rijk. Laten we daar maar op houden. Ik kom in ieder geval spoedig kijken. Ruud Jelle, fijn dat je er was. En iedereen moet nog even naar de film De Grutto. Yes. Dankjewel. De Nieuwsbv. Bewoners en bezoekers van Goes, opgelet. Vanaf nu kun je wel hele bijzondere vuilniswagens voorbij zien rijden. Namelijk Raccoon vuilniswagens. En dan bedoel ik natuurlijk niet de wasbeer, maar de band die uit Goes komt. De gemeente wil hiermee een eerbetoon brengen aan de bandleden. Ik heb aan de lijn Bart van der Weijden, zanger van Raccoon. Bijzonder goedemiddag. Bijzonder goedemiddag, Patrick. Ja, wat mooi. Wat kunnen wij zien op deze vuilniswagens? Je moet goed kijken, maar dat vind ik wel fijn. Goud dat ligt op de straat. Of wat er had gestaan, had ik niet leuk gevonden. Maar ze hebben het heel subtiel. Hebben ze gewoon een stukje van de teksten van de plaat Spijt is iets voor later erop gezet. Van jullie Nederlandse. En waarom willen ze dat graag doen? Zijn we dood. Ik vind het fantastisch. Ik voel het wel als een eerbetoon. Dus ik ben er wel blij mee. Maar waarom? Ja, het past ook wel een beetje. Het is waar. Want het is waar. Goud dat ligt op de straat. Ja, het past wel bij de vuilnisman. En bij de troep die ze voor ons opruimen. Alle dagen. Ja. En het verhaal, ja, dat kennen we natuurlijk allemaal. Jij hebt ook ooit op de vuilniswagen gewerkt. Hoe was die tijd? Nou ja, het was net weer een vrolijke samenkomst met de boys. Heel veel van die mannen die waren er ook. Dus het was hartstikke gezellig. En het was een hele leuke tijd. Ik had leuke collega's. En doe maar gewoon. En lachertjes, fantastisch, maar je pootjes meer op de grond en van de weide met dat beentje van je. Weet je dat? Ja, zo gaat dat. Doe je maar wel lekker die blote voetjes in het zand, maar ze wel op de grond houden. Maar ja, dat is toch al een aantal jaar geleden, volgens mij al 10 of 15 jaar geleden, dat je op die wagen werkte. Maar die collega's die zijn er nog altijd, die rijden nog altijd op de wagen rond. Ja, een aantal die zijn er nog steeds, ja. Ja. En waarom reed jij toen op de vuilniswagen? Nou, de eerste plaat ging heel goed van ons. Till Monkeys Fly. En die was bij Sony was die opgenomen. En de tweede plaat die ging niet zo goed. En toen moest heel de Nederlandse stal eruit. Dus toen hebben ze ons samen met de rest van de Nederlandse boys en girls Sony uitgedonderd. En toen hadden we dus even geen platenmaatschappij. Terwijl we net net beginnende rocksterretjes waren. Dus we dachten dat we het helemaal gemaakt zouden hebben. De studies waren gestopt en noem maar op, weet je wel. Dus we moesten eventjes aan de bak om geld te verdienen. Dus toen ben ik bij de vuilnis gaan werken. En hoe vond je dat? Ja, fantastisch. Gek genoeg. Ik heb nooit angst gehad. Ik had die cd in de kontzak zitten. En ik ben eigenlijk nooit bang geweest. We hebben gewoon geld geleend van allemaal vrienden en familieleden. Maar helemaal niet over nadenken dat het helemaal mis had kunnen lopen. Gewoon echt gewoon rotsvast vertrouwen in de liedjes in de broekzak. En ik weet niet hoe, maar het is gelukt. Ja, zeker is het gelukt. En hoe? Maar ja, nu is de vraag natuurlijk. Nu rijden er dus vuilniswagens door Goes met jullie teksten erop. Ga je nog een keer een rondje mee? Nou, dat is niet hoeft. Nee, joh. Nee, Nee hoor, niet hoeft. Zeker niet nu. Het wordt 37 graden en zo. Dan wil je er echt niet staan. Nee, ja, het is hard werken. Maar het is belangrijk werk wat die vuilnismannen doen. Want soms staken ze wel eens. En dan is het echt direct een puinzooi in Nederland. Ja, het zijn fantastische kerels. En, ze verdienen best een aantal stapjes in de food chain hoger. Want als je denkt dat dat stomme lullen zijn, dan heb je het ook nog eens mis. Want die mannen die willen zich gewoon vooral niet te druk maken. En daar is... dat is een keuze. Dat is een levenskeuze. En hoef je echt geen stomme lul voor te zijn, hoor. Kun je ook een hele slimme vent voor zijn, moet je zeggen. Misschien moet je daar ook nog een keer een liedje over schrijven, hè? Ja, er zijn nog zo ontzettend veel dingen, Patrick, waar ik nog wat over moet schrijven. Ja. Oh, ook fijn om te horen, want dan ben je nog niet klaar in ieder geval. Nee. Nog zeker niet. Nog even door. Nog één vraag, want ik ken natuurlijk de streek ook een beetje en Goes ook. Wat is nou eigenlijk de smerigste wijk in Goes? Ja, dat zijn toch die rijke stinkers. Die donderen echt alles weg. Het Goese Meer. Ja, bij het Goese Meer. Die gooien alles naar buiten, joh. Nou, schande. Nee, er zitten smerige en er zitten minder smerige bij, ja. En ik moet zeggen, ik ben 20 jaar geleden voor het laatst opgestapt, hè. Dus ik weet niet wat er is veranderd in die tijd. Kan een heleboel zijn, natuurlijk. Ja, maar goed, het blijft een mooie stad. Het blijft een mooie streek, Goes. En het blijft een mooi beentje. Waar spelen jullie dit weekend? Thuis bij... ik denk dat ik bij mijn zus even gaan afkoelen en dan speel ik nog de barbecue aan. En ja, dat soort dingen. Want ik moet 27 augustus pas weer. Oh. Dus dat duurt nog wel even. Nou ja, geniet dan van het heerlijke weer en het prachtige Zeeuwse landschap. En wij gaan genieten van jullie nieuwe single. Dit is Raccoon samen met zangeres Mo. Dans mijn ogen dicht. Bart, dankjewel. Jij ook, Patrick. Hoi, hoi. Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem is verlamd. God vergeet de tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen. En dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit waar ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand. Want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand. Ik dans mijn ogen dicht. Dans mijn ogen dicht. Raccoon en Mo. OO Den Haag. Onze redactie stelt deze zomer jouw politieke vragen aan de bewoners van het Binnenhof. Vandaag Joba van den Berg van het CDA over, ja, het kon ook niet uitblijven, coronamaatregelen. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Een vraag die bij ons binnenkwam was de volgende. Hoi, ik heb een vraag. Ik heb nu voor de tweede keer COVID. En met alle festivals om de hoek was ik benieuwd, is er eigenlijk al een lange termijn plan voor COVID? Nou, dat ga ik vragen aan Joba van den Berg. Dat is een CDA-kamerlid die al jaren bezig is met COVID. En zij weet hier alles van. Ik loop nu naar de liften. Ik sta aan de lift, op naar de vijfde verdieping. Nou, ik loop nu door de gangen van het CDA en volgens mij heb ik de kamer van mevrouw van den Berg gevonden. Hoi, goedendag. Ja, goedendag. U geeft een box, zie ik. Ja, ik geef inderdaad een box, want ik ben woordvoerder corona en we zien de besmettingen toenemen. Dus ik blijf nog wel even voorzichtig de komende tijd. Ja, heel goed, heel goed. Ja, want ik had een vraag van een luisteraar. Die vraag was, ligt er eigenlijk een coronaplan voor de lange termijn? Nou, dat is een van de punten waar we juist met de minister over hebben gesproken. En waar ik toen heb gezegd, ik krijg eigenlijk buikpijn van het feit dat dat plan er nog niet uitgewerkt ligt. Stel, er komt weer een golvende zomer waar heel veel mensen ook een beetje bang voor zijn. Kunnen de IC's dan weer helemaal vol komen liggen? Nou, met de huidige ontwikkelingen, zelfs met de toename en ook de ervaringen die we al in de andere landen horen, zien we nog niet dat ik zeg dat de IC's vol komen te liggen. Aantal bedden, dat zijn er meer dan voldoende. Het gaat erom dat je ook voldoende medewerkers hebt. Nou, en dat betekent dat je de zorg ook anders moet organiseren. Dat je weer met elkaar informatie moet uitwisselen. En dat zien we allemaal nog maar langzaam op gang komen en georganiseerd worden. En daar had ik van de minister dus op dit moment gewoon al meer concrete afspraken over verwacht. En als het gaat om bijvoorbeeld de horeca of de winkels, is er een kans dat die misschien weer dicht moeten? En zo ja, ligt daar dan een plan voor? Nou, dat heeft de minister dus aan iedere sector gevraagd. Van, kan jij met een eigen plan komen hoe je nou veilig toch open zou kunnen terwijl we corona hebben? Ja, maar er moet dus nog wel een beetje een draaiboek komen als ik het zo hoor. Wat moeten alle sectoren doen? Wat moeten de mensen doen? Wat moeten de ziekenhuizen doen? Wanneer denkt u dat dat er echt daadwerkelijk ligt? Nou, dat wordt nu deze zomer dus aangewerkt. Maar dat moet er gewoon begin september wat ons echt liggen. Waarom is dat niet eerder geregeld? Ja, ik zou haast een diepe zucht willen laten. Ik snap ook wel dat de minister met heel veel verschillende partijen moet overleggen. Dat vraagt ook wel tijd. Maar ik hoop dat iedereen de urgentie voelt. Dus geen lockdown meer, hoop ik? Daar zullen we alles aan doen om dat te voorkomen. Want daar wordt iedereen alleen maar heel verdrietig van. Alleen samen krijgen we corona erom. Ja. Juist. Heb je nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan door naar denieuwsbvpolitiek@bnnvaren.nl. En wie weet hoor je eigen vraag terug op de radio. Je kan trouwens ook DM'en naar ons Instagram-account. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Maar tourfans, opgelet, zometeen gaan we nog door met niemand minder dan Kirsten Wild in de proloog. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. Als de gele trui slim is, dat hij een trainingspak aandoet, een wollen pet over zijn kop, een doek voor zijn gezicht en dan gaat dalen als hij aankomt. Blijf helemaal bij over de tour met de podcast De Kopgroep. En als hij dan beneden is, dan kan hij daar Ewan. Oh, het lijkt me voor Caleb Ewan dat je onderaan die klim zit en dan komt daar zo'n Sloveentje en die zegt, hey gast, succes hè. En je weet, die ligt al in zijn hotel op de massagetafel. Oh, wat lijkt me dat verschrikkelijk. De NPO Radio 1 Tourpodcast. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN. Het netwerk van Nederland. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarde.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Zeven jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Spannend en meeslepend. Tchaikovsky's vierde symfonie door het Tjinneke Junior Youth Orchestra op 13 augustus. Dirigenten Glas Marcano. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Heuts. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Gisteren zagen we de renners in de Tour de France zweten op weg naar de Nederlandse berg. Op de Nederlandse berg, de Alpe d'Huez. En zo'n bergje lijkt mij heel iets anders dan een wielerbaan. De plek waar Kirsten Wild maar liefst 9 wereldtitels veroverde. Hoe de dag na zo'n bergetappe voelt voor een sprinter, ga ik haar zo meteen vragen. Maar eerst, er zijn grote zorgen om Oekraïners in Russische kampen. Dat in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa maakt zich grote zorgen over de omstandigheden van Oekraïnse burgers in zogeheten filtratiekampen van Rusland. Mensen die de Oekraïnse regering steunen zijn in de kampen hun leven niet zeker, schrijft de OVSE in een rapport. Ze zouden onder meer hard worden ondervraagd en vernederende lichamelijke onderzoeken moeten ondergaan. Volgens de OVSE zitten er tienduizenden Oekraïners in filtratiekampen in het oosten van Oekraïne. En daarnaast zouden er 1,3 miljoen naar Rusland zijn gedeporteerd. De politie heeft de afgelopen maanden 12 tieners aangehouden voor een reeks mishandelingen op en rond metrostations van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. De verdachten zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. Volgens de politie braken ze onder meer de kaak van een van hun slachtoffers en werd een vrouw geschopt. De verdachten werden herkend op camerabeelden. Dus ze mogen hun rechtszaak in vrijheid afwachten. De Amerikaanse president Biden is op bezoek in het Midden-Oosten. Vanochtend sprak hij met de Palestijnse president Abbas. Correspondent Ties Brok, wat heeft het gesprek tussen Biden en Abbas opgeleverd? Nou, geen schokkende aankondigingen of grote afspraken, maar wel wat kleinere dingen. Biden maakte vandaag bekend dat hij extra geld uittrekt voor Palestijnse ziekenhuizen. Hij bezocht vanochtend ook zo'n Palestijns ziekenhuis, ook voor Palestijnse vluchtelingen. En verder in overleg met Israël dat de Palestijnen toegang moeten krijgen tot 4G-internet. En dat er bijvoorbeeld meer vergunningen komen voor Palestijnse arbeiders om in Israël te werken. Maar op de fundamentele eisen van de Palestijnen, daar staat Biden eigenlijk met lege handen als het gaat om een antwoord daarop. Ja, vooraf hadden de Palestijnen weinig vertrouwen in Biden, want hij had beloofd een aantal pro-Israëlische besluiten van zijn voorganger Donald Trump terug te draaien. Maar daar is volgens de Palestijnen weinig van terechtgekomen. Is dat nog goed gekomen? Eigenlijk niet. President Mahmoud Abbas van de Palestijnen herhaalde net ook in zijn toespraak een aantal van die eisen. Bijvoorbeeld dat Biden een Palestijns consulaat zou openen. Een consulaat van de Amerikanen voor de Palestijnen in Jeruzalem. Trump had dat gesloten. Biden had beloofd dat te openen. Is nog niet gebeurd. En daar kwam Abbas op terug. Maar ook op andere eisen. Bijvoorbeeld een einde aan de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. En de erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat. Nou ja, daar waren zoals verwacht geen belangrijke statements van Biden als het daarom gaat. Wel sprak hij zijn steun uit voor de twee-staten-oplossing. Waar met naast een Israëlische staat ook een Palestijnse staat. Maar hij had eerder deze week al gezegd dat dat op dit moment niet aan de orde is. Dus die kou is zeker niet uit de lucht. En vanmiddag vertrekt Biden dan naar Saoedi-Arabië. Dat is opvallend omdat hij het land eerder een paria noemde vanwege de mensenrechten situatie. En waarom gaat hij daar dan toch naartoe? Nou, omdat er sindsdien wel het een en ander veranderd is. Sinds hij die uitspraak deed tijdens de verkiezingscampagne. Intussen is Rusland zoals bekend Oekraïne binnengevallen, zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. En Saoedi-Arabië is als olieproducent daar een belangrijke speler in. Zou in theorie daar wat aan kunnen doen door bijvoorbeeld meer olie op te pompen om de prijzen te drukken. Al is duidelijk dat daar niet zo heel veel ruimte in zit. Maar dat is toch een van de redenen dat Biden naar Saoedi-Arabië vertrekt. Een andere reden is de vrees voor de Iraanse invloed in de regio. Een vrees die ook Israël deelt. Ook daar zal hij ongetwijfeld met Saoedi-Arabië over komen te spreken. En hij is intussen hier aan het afronden in de Palestijnse gebieden en gaat zo meteen inderdaad met het vliegtuig richting Jeddah in Saoedi-Arabië. Ties Brok, dankjewel. Nederland gaat van het ambassadekantoor in de Moldavische hoofdstad Chisinau een volledige ambassade maken. En met een eigen ambassadeur wil Nederland de banden met Moldavië verder aanhalen. Dat land is een buurland van Oekraïne en heeft onlangs, net als Oekraïne, een kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie aangeboden gekregen. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor lenen. Daardoor is het bedrag dat mensen kunnen lenen lager. Gemiddeld bijna 8000 euro minder, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite geld.nl. Een Nederlands marineschip heeft deze week een grote drugsvangst gedaan bij Curaçao. De bemanningsleden hadden net een training afgerond voor zulke operaties, toen ze vlak daarna een speedboot met ruim 650 kilo cocaïne onderschepten. En Jacky Groene is weer terug bij de selectie van het Nederlands elftal voor het EK voetbal. 5 dagen geleden testte de voetbalster positief op het coronavirus, vlak na de groepwedstrijd tegen Zweden. De komende zondag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. Het NOS-journaal. Het tropische hitte begin volgende week kan problematisch worden voor de start van de Nijmeegse Vierdaagse, zegt de organisatie. Zondag valt een besluit over mogelijke maatregelen. Dinsdag is de eerste dag en dan kan het voor de middag al ruim 30 graden worden. Er zijn verschillende opties, zoals het inkorten van de route, eerder starten en het opzetten van extra waterpunten. Afgelasten kan ook, maar dat is een uiterste middel. Er zijn sowieso geen plannen om de start van de Vierdaagse te verschuiven. Het gevangenisregime waar Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao mee te maken kregen, is door een rechter op het eiland verboden. Bij een gevangenis in Willemstad zijn vreemdelingenbarakken in aanbouw. Omdat die nog niet klaar zijn, werden 9 vluchtelingen in de strafgevangenis geplaatst. En dat was onder slechte omstandigheden, zegt correspondent Dick Draaier. Die moeten 18 uur per dag in hun cel verblijven. Die benauwd zijn en donker zijn. En waarin de verlichting alleen maar aangaat tussen 7 en 9 uur 's avonds. Ze mogen dan 6 uur per dag uit hun cel. Maar dan is er niks te doen. Een half basketbalveld, een doosje incomplete domino-stenen en overigens ook geen bal bij het basketbalveld, zo heeft de rechter geconstateerd. En dat is anders dan bij strafrechtelijk gedetineerden. Die hebben een sporthal met ballen, een bibliotheek, een werkplaats en mogen ook gewoon luchten en hebben zicht op de buitenwereld. Vluchtelingen op Curaçao worden volgens die rechter behandeld als gevangenen, maar dan nog strenger. En dat is ontoelaatbaar vanwege de mensenrechten. Na de uitspraak mochten de 9 Venezolanen meteen uit de gevangenis. Een Duitse rechtbank heeft een oud-officier van de Bundeswehr veroordeeld tot 5,5 jaar cel. De man is schuldig bevonden aan het voorbereiden van aanslagen op Duitse politici. Maandenlang had de militair een dubbel leven geleid en zich voorgedaan als een Syrische vluchteling en op die manier ook asiel gekregen. 5 jaar geleden werd hij op de luchthaven van Wenen opgepakt met een wapen en een lijst met namen van Duitse politici. De ex-officier heeft zelf altijd tegengesproken dat hij aanslagen wilde plegen. In afwachting van zijn proces was hij op vrije voeten. Pas begin dit jaar werd hij vastgezet. Ja, het peloton in de Tour de France laat vandaag de Alpen achter zich. En over een heuvelachtig parcours van 192 kilometer rijden de renners vandaag richting Saint-Étienne. Gio Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. De afgelopen dagen lieten de klassementsmannen en vooral de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zich flink van voren zien. Kunnen zij het vandaag iets rustiger aandoen? Ja, ze kunnen het vandaag iets rustiger aan. Ze moeten natuurlijk wel attent blijven. Want er worden wel wat open stukken op het parcours gemeld waar weinig beschutting is. En waar de wind nog wel eens een keer zou kunnen gaan waaien. Dus ja, dan weet je het nooit natuurlijk, hè. Als er ploegen zijn die denken we gaan het eens even op de kant gooien. We hebben 3 klimmetjes in het parcours zitten. 2 van de derde categorie en eentje van de tweede categorie. Maar ja, dat zijn geen klimmen waar klassementsmannen als Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, waar die verschillen gaan maken. Dus nee, dit is echt een tussenetappe. Normaal gesproken zeg je dan dit is een etappe voor de vluchters. Maar dan moet er wel natuurlijk een hele sterke vlucht goed komen. Ja, want kunnen we ons opmaken voor een sprint tussen Jacobs en Groenewegen bijvoorbeeld? Of zie je dan toch meer kansen voor aanvallers? Nou, er is een heel klein kansje dat het inderdaad inderdaad een sprint wordt waar al die echte sprinters zoals Jacobsen, Groenewegen, Ewan, noem ze maar op, waar die zich echt kunnen gaan meten. Ik denk eerlijk gezegd, als ik naar het profiel van vandaag kijk, ja, dat het toch te lastig is voor die sprinters. En vergis je niet, hè, die sprinters hebben natuurlijk de afgelopen dagen ook enorm hard moeten knokken om maar in ieder geval binnen de tijd binnen te komen. Hè. Veel mensen denken die sprinters in de bus, klinkt ook allemaal zo luxueus, kunnen het rustig aandoen. Nou, dat is absoluut niet het geval. Die moeten wel degelijk hard werken. Ja, en of je dan dus de dag daarna, na die twee zware bergetappes, nog de benen hebt om met je hele ploeg te zorgen dat het peloton bij elkaar blijft, dat lijkt me toch wel een hele moeilijke zaak. Ze kunnen ook moeilijk over de klimmetjes heen komen. Vlak voor Saint-Étienne bijvoorbeeld gaat het nog een vervelend stuk berg op. Ja, dus het is of een vluchtersgroep die de ruimte krijgt en dan ja, zijn ze weg en dan gaan die uitmaken wie de etappe wint. Of de sterkere sprinters. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen als Michael Matthews, Wout van Aert, Jasper Philipsen. Dus sprinters die ook nog eens een keer goed een heuvel over kunnen komen. Dus eerlijk gezegd de kans dat Jacobsen en Groenewegen elkaar in die sprint gaan ontmoeten, acht ik gewoon klein. En überhaupt de kans dat de Nederlanders in de kopgroep komen? Ja, die is altijd wel groot hoor. Als ik gewoon even nadenk. Ja, Taco van der Hoorn is natuurlijk een beetje de naam die we bijna iedere dag noemen. Bauke Mollema, hetzelfde verhaal. Het zou zomaar kunnen. We zijn nog niet eens officieel begonnen. Hè, over 4,7 kilometer pas. Peloton rijdt wel al, maar nu nog in de neutralisatie. Maar we gaan het zo meteen zien hoor. Of er inderdaad een van die Nederlanders erbij zit in die kopgroep. Ja, de etappe naar Saint-Étienne is zojuist gestart. 5:05. En vanaf 2:00 op deze zender is die weer live te volgen in de Radio Tour de France. Dankjewel, Gio. Het weer, geregeld zon, maar langzaam ook meer wolkenvelden bij 20 tot 24 graden. Dit weekend ook aangenaam zomerweer, ruim 20 graden. Daarna wordt het een stuk warmer. Dinsdag het hoogtepunt, dan kan het ruim 35 graden worden. Verkeersinformatie, nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Hi, goedemiddag Patrick. Vakantieverkeer veroorzaakt nog altijd drukte, vooral in de regio Arnhem-Nijmegen en in het zuiden van het land. Zo zien we files op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg rijdt het langzaam. 9 kilometer file zorgt daarvoor een kwartier vertraging. Ook is druk op de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Daar loopt het vast tussen Arnhem en Zevenaar. Daar 20 minuten op onthoud. Dan nog de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daar een file van 9 kilometer tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. Kwartier vertraging. En tot slot de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Want bij afrit Hilversum-Noord staat een kapotte auto, waardoor de rechterreis ook dicht is. Je vertraging is een kwartiertje. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Na 2 dagen klimgeweld laat het tourpeloton de hoge Alpenkos achter zich. En vandaag kunnen de renners met vlindersbenen zich misschien een beetje bij laten komen van die eindeloze hoogtemeters. Mijn tourgast die weet als geen ander hoe het is om met een sprinterslijf bergen op en af te rijden. De Nieuwsbv. Kirsten Wild, welkom. Ja, voormalig baan- en wegwielrenster en sinds een maand of 8 met wielerpensioen. Jij moest net hard lachen toen je Gio hoorde praten over de sprinters. Hoe zwaar die het hebben gehad in die hoge Alpenkols. Hoe zwaar is dat als sprinter? Ja, dat is heel zwaar. Dat is echt afzien. Het klinkt heel lekker, lekker in de bus omhoog, maar het is geen bus als in een touringcar. Dat is en groep omhoog. En dat is vaak meer afzien dan die renners voorin. Want ja, je rijdt echt op je limiet en je probeert binnen de tijdslimiet te komen. En ja, dat is best aanpoten. En hoe vaak heb je dan die bergen vervloekt? Nou, ik denk bijna die hele rit lang. En waarschijnlijk al een paar dagen ervoor dat je eraan denkt, oei, moeten we echt die berg op? En wat is de tijdslimiet? Hoe hard zullen ze vooraan rijden? Ja, hoe hard mag ik er dan over doen? Ja, en dus dan ben je aan het rekenen, zo van, hoe kom ik op tijd binnen? Maar de dag daarna, zoals nu, ja, dan kan je ook weer kans maken om te sprinten. Hoe ga je na die zware bergetappes opnieuw van start op zo'n dag als deze? Ja, wat ik eigenlijk altijd al probeerde was in die bergritten toch zoveel mogelijk te sparen. Ook al is dat niet altijd mogelijk. Want je leeft toch een beetje naar dat doel wat er nog komt. Bijvoorbeeld die rit op de Champs-Élysées, je moet er gewoon nog zijn. Want ja, anders kun je niet eens meedoen. Maar ja, je voelt je wel alsof je bent overreden door een vrachtwagen. En dan nog weer fietsen. Ja, ik had zelfs wel eens als je dan in bed lag en je draaide naar je buik. Dat je denkt, oh, mijn bovenbenen doen zo'n pijn, ik ga toch maar weer op mijn rug liggen. Dus ja, dat is niet een heel fijn gevoel. Maar goed, je hoopt dat iedereen dat zo heeft. Dus daar hou je er maar aan vast. Ja, maar dan lig je daar in je bed en dan weet je niet hoe je moet liggen door je zware benen. Wat maakt het wielrennen, het wielrenvak dan toch zo mooi? Ja, dat is toch die winst. Dat is toch ja, die 10 meter op kop en dan met je handen in de lucht. Ja, dat is het. Daar doe je het allemaal voor? Ja, daar doe je het dan toch wel echt voor. Dat hou je echt voor ogen. Dat je, ik moet gewoon door, want ik moet die rit gewoon halen. En ja, die Champs-Élysées, dat is het. En daar wil je gewoon bij zijn als je sprinter bent. Ja, nou, over een week begint weer de Tour de Femme. Eindelijk weer eens een keer. Pas aan het einde 2 dagen in de bergen. Voor de rest, ja, kansen voor de sprinters. Ben je eigenlijk niet te vroeg met wielerpensioen gegaan? Ja, als je het zo zegt wel. Maar nee, dat zeker niet. Maar dit is wel echt voor het vrouwenwielrennen is dit een enorme stap. En als sprinter, als je zou kunnen winnen, dat is de eerste rit is op de Champs-Élysées. Dus je hoeft er niet eens een berg voor over. Wat wil je dan nog meer? Dat is gewoon het. Dat is gewoon fantastisch. Ja, en waarom is het zo'n grote stap voor het vrouwenwielrennen? Waarom is het zo belangrijk? Nou, je merkt gewoon dat heel veel aandacht voor de sport, dat het ook gewoon heel goed doet voor de sport. Sponsoren die haken aan. Er zijn veel meer renners die kunnen leven voor hun sport. En daardoor zie je het niveau ook enorm stijgen. Maar vooral dat het in beeld is. En dat, ja, dat levert toch geld en sponsoren op. En dat is gewoon heel interessant. Ja, ja. Maar hoe bevalt jouw wielerpensioen eigenlijk? Ja, heel goed. Ja, toch? Ja. Was het niet moeilijk om te stoppen? Ik heb er best lang over gedaan om uiteindelijk echt te stoppen. Maar de laatste jaren wist ik wel, dit is gewoon het einde. Ja. Hoe merk je dat? Het is eigenlijk gewoon prima. Zo in het begin, een paar jaar geleden, toen ik overdacht om te gaan stoppen, dan dacht ik, ik wil eigenlijk helemaal niet stoppen. Moet ik echt stoppen? En op een gegeven moment dacht ik, oh, mag ik ook stoppen? Ja? Dus ja, ik had nooit gedacht dat ik dit zou voelen, maar ik voelde gewoon echt dat het gewoon goed was. Zo. Ja, en voel je dat dan aan het lichaam of ook aan de geest, aan de motivatie? Nou, ik ben eigenlijk gestopt met belangrijke wedstrijden. Dus ik kon eigenlijk niet heel rustig gaan afbouwen. Dus qua motivatie heb ik eigenlijk nooit problemen gehad. Maar ik merkte wel gewoon dat mijn lijf een beetje op was. Ik heb wat klachten met mijn rug, met mijn heup. En ja, op een gegeven moment denk je gewoon, dit ga ik niet nog heel lang volhouden. Nee, en je hoeft eigenlijk ook niet met fietsen. Want je prijzenkast is al overvol. Die is gevuld met een onwaarschijnlijke hoeveelheid medailles, bekers, truien. 9-voudig wereldkampioen. 7-voudig Europees kampioen. En dan won je verder nog een karrevracht, zilveren en bronzen plakken. Wild oogt goed. Wild oogt sterk. Cure zit in haar wiel. Cure probeert buitenom te komen, maar komt er niet omheen. En Kirsten Wild wordt wereldkampioene. Op de scratch, de rit in lijn. In Saint-Quentin en Yvelines. De Britten worden gek op de tribune. Wild of Kay? Wild of Kay? Wild of Kay? Kijk eens wat een machtsvertoon. De wereldkampioene. De Europese titel. Goud 1 voor Kirsten Wild. Klasbak dat je dat kunt. Ja, en dan komt Wild al vroeg uit haar hok. En gaat ze sprinten voor de overwinning? Gaat ze het houden? Ja, ze gaat het houden. Kirsten Wild voor de 2e keer in de carrière wint ze Gent Wevelgem. Wij kijken natuurlijk ook naar de vrouw uit Zwolle. Dus al die grote kanonnen pakt ze het brons. Ja, hoe luister jij hiernaar? Ja, het is bijna niet alsof het over jezelf gaat. Maar als je dat nou een beetje nadenkt, het is wel heel gaaf. Ja, en dit was dan nog maar een kleine samenvatting. Ja. Ik bedoel, er is nog, hoeveel prijzen heb je wel niet gewonnen? Weet je dat? Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Veel. Ja? Ja. Ben je trots op je carrière? Nou, ja, weet je, je ondergaat het ook gewoon. Het is in mijn wereld, hè, de fietswereld, is het heel normaal dat je prijzen wint. Dus dan voelt het niet heel bijzonder. Maar pas als je zeg maar met gewone mensen, met gewone burgers gaat praten, denk je, oh ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Het is ook heel bijzonder. En Gio, jij luistert natuurlijk mee. Zeker. En als neutrale kijker, als commentator heb je Kirsten natuurlijk jarenlang aan het werk gezien. Ja. Zij mag toch enorm trots zijn op haar carrière. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat Kirsten af en toe wat te bescheiden is, hoor, als het over de eigen prestaties gaat. Mag ze best wel even op de borst kloppen van ik heb dat toch allemaal heel mooi gedaan. En ik heb altijd wel met bewondering gekeken, hoor, naar de manier waarop ze toch heel vaak. En ik heb dan vooral de weg gevolgd, niet zozeer de baan. Maar ik weet natuurlijk wat ze allemaal gewonnen heeft op de baan. Maar met name op de weg ook. De manier waarop dat soms was zeer indrukwekkend. Ja, maar hoe zou je haar typeren als wielrenner? Mag ik dat zeggen, Kirsten? Een wolf in schaapskleren. Iemand die er heel vriendelijk uitziet en ontzettend vriendelijk in de omgang is. Maar als ze eenmaal op de fiets zit, toch ook wel behoorlijk meedogenloos is. En dat moet je ook volgens mij zijn in het peloton. En zeker als sprinter. Zeker als iemand die rap kan aankomen. Ik bedoel, dan zou ik denk ik, als ik een vrouwelijke collega was, niet graag met haar duelleren. Nou, Kirsten, wat vind je ervan? Ja, ik herken me hier eigenlijk wel een beetje in. Ik denk, zodra ik de rugnummers opdeed, dan gaat er een soort knopje om. En dan zie je alleen nog maar die finish. Ja, en dan kan er eigenlijk gewoon niks meer wijken voor dat plan. En vooral als sprinter, wat Gio ook zegt. Je kunt gewoon niet aan de kant gaan voor iemand. Als jij remt, dan gaat er iemand anders voor. Dus je moet gewoon, je bent daar gewoon. Ik ben hier gewoon Kirsten Wild fietst hier. En ik ga voor niemand aan de kant. Ja, maar het is zo grappig en zo anders. Want ja, Gio zegt net ook van ja, je bent eigenlijk heel bescheiden. En ook bescheiden over hoeveel je van die hebt gevonden. Maar dus als je op je fiets zit, als je aan het de wedstrijd deelt, was je helemaal niet bescheiden. Was het gewoon, ik ga gewoon. Ja. Ja, ja, dat ik weet ook niet zo goed hoe dat werkt. Maar ik denk dat heel veel sporters dat wel hebben. Dat je gewoon, zodra je in die wedstrijdmodus komt, er gaat gewoon een knopje om in je hoofd. En dan, ja, dan ga je er gewoon voor. En ik denk dat is echt het moment dat het startschot is gegaan. Dan gaat dat aan. En daarnaast ook wel weer uit. Ja, ja, maar en dat je dan echt aanstaat, dat is nu niet meer. Want je bent dus met wielerpensioen. Mis je dat? Mis je dat gevoel van echt dat aanstaan? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik moet ook zeggen, dat is ook niet altijd een heel fijn gevoel. Want je voelt ook wel eens dat je denkt, oh, ik ben nou wel echt een bitch. En dat is niet altijd heel fijn. Dat je na afloop denkt, oei, moet ik tegen iemand sorry zeggen? Maar ik denk, ja. Nou goed, iedereen rijdt een wedstrijd en ja, je hebt gewoon allemaal een doel. Ja, en iemand moet winnen. Ja, daarom. En dan ben ik het liefste zelf. Dat dacht ik ook. Je laatste toernooi op de baan was het WK in Roubaix vorig jaar. Daar had je ook de laatste koppelkoers met Amy Pieters. Jullie waren jarenlang een duo en ook een heel succesvol duo. Ze zijn de laatste twee jaar wereldkampioen geworden, Wild en Pieters. En ze komen hier voor een gouden afscheid van Kirsten Wild, die vorige week 39 is geworden. Pieters, nog maar weer eens met een demarrage. Italiaanse in haar wiel. Komt er nog een aflossing? Amy Pieters dendert naar Kirsten Wild. Als ze maar voor de Française blijft, en dat gaat er lukken. Kirsten Wild in haar laatste Madison. Wat een geweldige wedstrijd. En er is niets aan gestolen. Jullie waren de slimste en de sterkste vandaag. Chapeau, Wild Pieters, wereldkampioen. Ja, en een paar maanden later kreeg Amy een verschrikkelijk ongeluk. Ze lag heel lang in coma. Daar is ze uit ontwaakt met veel hersenschade. Hoe gaat het nu met haar? Ja, wat je zegt, het is een verschrikkelijk ongeluk. En ja, van een topsporter, puur zang, is ze nu gewoon... Ja, het is gewoon een heel ander mens natuurlijk. Ze zit in een ontzettend zware revalidatietraject. Met steun van familie. En ze heeft nog een hele lange weg te gaan. En dat vind ik wel heel heftig om te zien. En het is voor de familie en voor haar vrienden ook echt verschrikkelijk. Maar ze maakt wel kleine stapjes. Ze gaat wel vooruit. Maar ja, er is nog een hele lange weg te gaan tot herstel. Ja. En wat staat jou nog bij van die laatste wedstrijd samen? Dat samen wereldkampioen worden? Nou ja, ik heb voor mezelf best lang over nagedacht of ik het nog wilde. Na de Spelen was het eigenlijk wel af. Ik had die bronzen plak binnen en dat wilde ik heel graag. Dus ik had ergens iets van, nou ja, laat het WK maar zitten. Het is gewoon mooi geweest. Maar we zijn op de Spelen samen. Ik ben gevallen tijdens de koppelkoers op de Spelen. En we lagen daar op medaillekoers. Dus dat was eigenlijk best wel zonde. Dus Amy had eigenlijk zoiets van, ja, we willen eigenlijk een revanche. Laten we het gewoon proberen en we gaan er gewoon voor. We hebben eigenlijk niks te verliezen. Ja, inmiddels weet je gewoon hoeveel je voor zo'n wedstrijd moet doen. Ja, ik kon me daar gewoon niet zo goed mee toe zetten. Dus ik ben op vakantie gegaan en ik ben er heel even tussenuit geweest. En op een gegeven moment dacht ik, oké, wat zit ik ook te zeuren? We doen dit gewoon en we gaan ervoor. En toen zijn we keihard gaan trainen met z'n tweeën. En werden we dus wereldkampioen. Dus ja, we hebben echt een fantastische afsluiter gehad. En mooier had het niet kunnen zijn, vooral met wat je nu allemaal weet. Ja, ja, zeker. Gio, ja, wielrennen is dus prachtig, maar ook dus buitengewoon gevaarlijk. Gisteren in de Tour de France dook ineens Chris Froome op. De man die in 2019 alles ongeveer brak wat een mens maar breken kon. Maar hoe keek jij gisteren naar Froome? Ja, ik vond dat... Eerlijk gezegd geweldig. Ik was in het verleden, de vier jaren dat hij de Tour won... had ik wel eens problemen met de manier waarop Chris Froome reed. Het was toch een beetje het geprogrammeerd fietsen. Computergestuurd noemden ze dat dan wel vanuit de ploegleiderswagen van Sky met name. Ja, en altijd maar op dat klokje kijken. En altijd maar precies tot aan de waarden waarvan hij wist dat kan ik nog rijden. En dan vooral geen risico nemen. Hoewel hij wel eens een keer de Giro gewonnen heeft. Met een geweldige aanval. Daar kreeg hij van mij heel veel respect. Maar wat ik zag, ja, ik vond dat toch wel heel mooi om te zien dat iemand die zo zwaar in de kreukels heeft gelegen en zo verbeterd is om terug te komen. Die man die hoeft toch in principe nooit meer te werken. Die hoeft nooit meer te fietsen. Heeft genoeg geld verdiend. Verdient nu trouwens ook een sloot geld bij die Israëlische ploeg. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat hij het daar nog voor doet. Maar die wil gewoon nog één keer bewijzen. Ik kan nog steeds met de beste mee. En wat hij gisteren deed ineens zat dat hij derde werd in die etappe. Ja, ik vond dat echt een enorme klasse van Chris Froome. Ja, dat was echt zeker klasse. Maar Kirsten, ja, naast Froome zag ik ook Tom Pidcock naar beneden gaan op een berg. Nou, echt. Nou, de motor liet soms de kilometertellers zien. En dat was 100 kilometer per uur. Die snelheid, die bravoure, hoe hij die afdaling doet. Jij hebt dat ook moeten doen. Zit je soms niet echt met samengeknepen billen gewoon daar op je fiets en dan maar naar beneden denderen? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik hield er helemaal niet van. Ik had natuurlijk wel eens dat ik wat gelost was bergop. En dan moet je natuurlijk heel hard afdalen om toch die aansluiting te houden. Ja, dat gaat soms echt harder dan je eigenlijk wil. En dat je echt denkt, ik wil het eigenlijk niet. Maar je moet wel volgen. En dat had hij natuurlijk ook. Als hij wil winnen, moet hij dat risico nemen. En ja, dat is echt op de limiet. En dat dit, ja, hij heeft die klasse dat het kan. Maar het is echt op de limiet. Het is echt verschrikkelijk. Ja, Gio, is het echt levensgevaarlijk? Ja, absoluut. En Pidcock deed het trouwens niet met tegenzin, hoor. Ik las een verhaal over hem. Dat hij vroeger als kind, hè, jongetje in schooluniform, want zo gaat dat in Engeland, op zijn fietsje naar school reed. En dat hij dan driftend door de bochten in de richting van die school reed. Dus zo hard mogelijk op een bocht afgaan en dan er bijna doorheen slippen. En dat hij altijd onder de modder op school aankwam. Dus het is wel iemand die enorm houdt van dat risico opzoeken. Maar de manier waarop hij toch gisteren met die fiets meet. Ik moet zeggen aan Valentino Rossi denken. Of aan de huidige MotoGP-coureurs. Het ontbrak er nog maar aan dat hij zijn knietje gewoon op het asfalt legde. Heel even snel. Er is een toeretappe bezig. Ja. Is er al een kopgroep? Nee, maar Taco van der Hoorn is heel actief. Die heeft nu al twee keer geprobeerd om mee te springen. Nou is dat vaak geen goed teken. Hè? Als je het hebt geprobeerd, dan laat je vaak toch die derde keer laat je even lopen. En dan denk je, laten we maar hopen dat ze die mannen terugpakken. Maar hij zit nog steeds vooraan in het peloton. En dat is nou echt een renner waar we vandaag in die overgangsetappe op gaan letten. Goed. Kirsten Wild, veelvoudig wereldkampioen, thans wielerpensionade, ook dankjewel. Want ik moet in sneltreinvaart in een sprintje nog even naar Bureau Buitenland, want daar zit Tim de Wit. Zeker. We gaan het hebben over Nigeria zometeen. Een land waar maar liefst 60% van de bevolking onder de 25 jaar oud is. Maar ze hebben daar amper goed onderwijs, amper goede zorg, amper kans op goed werk. Dus broeit er veel onder de jongeren daar. Dat zometeen bij ons in Bureau Buitenland. Prima. Bureau Buitenland zometeen na het NOS Nieuws. En dan, daarna is het weer Radio Tour de France. En maandag is er weer Nieuws BV. BNN VARA. Ster. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. We genieten al meer dan 200.000 terrasoverkappingen en glazen schuifwanden van Tuin Maximaal. Wegens grote vraag breidt Tuin Maximaal nu uit. En dat vieren wij. Nu